Bár a világ egyik legnagyobb számítógépes kiállítása, a Las Vegas-i Comdex egyik legfontosabb témája a Windows világ, leginkább várt eseménye pedig Bill Gates beszéde, azért nem elhanyagolható területet kapott a feltörekvő, legesélyesebb versenytársa Linux is. Szerintem az új év egyik legizgalmasabb kérdése, hogy vajon sikerül-e áttörést elérni az ingyenes operációs rendszerrel, és vajon tudnak-e olyan könnyen használható rendszert faragni belőle, hogy a telepítő lemezeit bárki bátran felhasználja. Mint ahogyan a Windows-t. A választás lehető már most is megvan. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Élmények első kézből a Las Vegas-i Comdexről, sőt beszámolunk egy szegedi cégről, amely első díjat nyert a vásáron. Ilyenek a speciális abban, hogy adatbányászati és döntés támogatással kapcsolatos szoftver is, és a legkülönlegesebb benne, hogy az emberi intuíciót is bevonja az adatelemzésbe. Részletek arról, hogy mennyit költöttek a magyarok az interneten idén. Válaszúton az adatcsomagok, infószótár ma este is. Ezután egy újabb igényes magyar CD-rom, elkészült a Szépművészeti Múzeum multimédia összeállítása. Bemutattok egy kis részt a festményből, és ki kell találnom, hogy mi az, ravasz módon? Ez a játék lényege? Na, látod, el se kell mondani, ez azt jelenti, hogy nagyon ügyes címet találtam ki, mert már abból kiderül. PC tipp és dragoni hírsziporka. Újra lesz játék, a kérdést mindjárt mondom. Itt a számítógépes rádió műsor, a Modem Idők. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, címünk net.hu per modemidok. Ma este tehát játék, a nyeremény egy sok ezer forintos könyv, a számítógép szótár és a vele egyenértékű CD-rom. A kérdés pedig az, hogy összesen hány byte egy exabyte? A szótárról egy kicsit későbben többet is elárulunk, a megfejtés egyébként ebben a kötetben is megtalálható. Közelítő értéket is elfogadunk. A telefonszámunk 328 85 55. Rögtön egy hír, hogy el ne felejtsem, a Magyarországi Linux Felhasználók Egyesülete december 5-én vasárnap Mikulás bulit rendez a Linux felhasználók egyre szélesebb táborának. A rendezvényen lesz Install Fest, tehát bárki hozhatja a gépét, és ingyen telepítenek neki Linuxot, lesz Linux tombola, sőt még egy rejtésen hangzó disztribúciós kötélhúzás is. Mindenről többet a mikulás.linux.hu oldalon találhatunk. Bogdan Ákosnak a múlt héten és az azelőtti héten felmentést adtunk a PC tip rovat alól. Mindennek az az oka, hogy ismét Amerikából jött vissza, és ilyenkor immár-már szokás, hogy beszámol élményeiről. Comdex, Las Vegas és Bogdan Ákos. Az előbb fölhoztad Bill Gates-t, hadd kezdem azzal. Én voltam olyan szerencsés, hogy részt vehettem ezen a keynote-on, ezen a bevezető értékelésben, a szokásos Bill Gates jövőkép, de nem ez volt az igazán érdekes számomra, hanem hogy mintegy 7000 ember ámultan nézte végig egy bálteremből ezt az egész előadást. A 7000 ember, mint Michael Jackson téjelezte Bill Gates. Hihetetlen azért volt. Azért engem érdekelne, hogy milyen jövőképe van Bill Gatesnek. Teljes mértékig az internet olyan típusú elterjedéséről beszélt, ami házon belüli hálózatokról beszélt már. Az egész jövőképe olyan eszközökről szólt, amely kicsi kézben tartható távirányítók, amelyek különböző eszközöket fognak vezérelni. De nagyon jó pofa volt a Bill Gates, bármennyire is szeretjük vagy nem szeretjük, rettentő jól tud előadást tartani. Bejött, megállt, tapsoltak, vakuk villogtak, majd egyetlen egy mondatot mondott. Tud valaki egy jó ügyvédes viccet? Volt olyan show elemekkel tarkított ez az előadás, mint 4 évvel ezelőtt az Operaházban, amikor itt ott sokkal nagyobb, tehát filmmel, amiben Leslie Nielsen játszik, bohockodtak, tényleg nagyon föl volt ez tupírozva. Egyébként a Comdexen nagyon sok érdekesség volt, tehát ez csak egy része volt az egésznek. 3 dologról szólt végül is a Comdex, megtaláltam a harmadikat. Az egyik az MP3. Meggondolkodtál itt adás előtt, ezt mondjuk. Folyamatosan minden nagyobb cég csinált MP3 lejátszót, tehát ezeket a kicsi Walkman-szerű kütyüket már mindenki, a Sony-tól kezdve a Sharpon át, az LG, mindenki a zsebébe hordozható MP3-at gyártott. A másik ilyen nagyon érdekes dolog az internet, ez már senkit nem érdekel persze, de tényleg egészen érdekes megoldásokat mutogattak. Igazából Magyarország számára nem annyira érdekes cégek voltak jelen, hiszen nagyon lokális amerikai cégekről volt szó. Itt most talán az interneten az lesz a legérdekesebb, hogy egyre szélesebb adatátviteli. kapacitások legyenek, tehát hogy gyorsabban internetezhessünk. Igen, ilyeneket igazából nem lehetett nagyon nézni, a Comdex eléggé felhasználói oldalú volt, tehát inkább a csillogást mutogatták be. A harmadik igen érdekes dolog pedig, ami nagyon érdekes volt számunkra, az, hogy hihetetlen sok lapos tévét és monitort mutogattak, különböző LCD panelek, illetve hatalmas nagy ilyen plazma tévéképernyők voltak, de akkorák, mint egy ház. Árakat lehet már tudni? Hát nem. Én most láttam egyet, valahol itthon árultak egyet, 4 millió forint volt. Na hát ez az. Ezért volnék kíváncsi, hogy Amerikában már olcsóbb, azért mondt, kicsit többet el tudnak adni ezekből. Nem kérdeztem árakat, nem igazán találkoztunk vele ennyire, de hát... De mindesetre az, hogy a vásáron ott van, ez mindenképpen azt mutatja, hogy ez a jövő. Igen, meg a technológián látszik, hogy most már megérett arra, hogy nagy tömegek is elérhetővé kapják. Egészen érdekes volt, például volt egy olyan monitor, ami egy, mi magyarok főleg konzumer termékekről, tehát tévéről, hifiről, videóról ismerünk, a leglaposabb monitor volt, vékonyabb volt, mint a kis ujjam. Te szerinted lehet, hogy az eddigi hagyományos képcsöves monitorok meg televíziókészülékek teljesen ki fognak szorulni és kivesznek? Nem tudom, szerintem azért az ár még mindig rettentően dominál. A másik az, hogy az LCD-knek van valami furcsa, érdekes, hogyha ha megtapintod, hozzáérsz, olyan másképp mutatja a képet egy kicsit. Hát ezt a más képet nem tapogatni kell, hanem nézni, nem? Arról nincs hír, hogy áttörés lesz-e valamikor a kép létrehozásban, magyarán arról van szó, hogy majd végé a kártya az átalakítja a digitális jeleket analóg jelekké, és amiből aztán mert a monitorunk elvileg analóg, de az LCD-k azok már nem analógok. De egyre több olyan kártya van már, ami digitális kimenettel rendelkezik, tehát nem igazán vannak ilyen konverziók. Ez nagyon sokat javít a minőségen, és hát a különböző vibrációkon. Könnyebb a szem számára, ez kétségtelen, az LCD képernyők, ezek hihetetlen mennyire nyugtató a nézésük. Bognár Ákost, a PC World főszerkesztőjét még a műsorban hallhatjuk nem sokára. Pár napja kaptam a Comdexhez kapcsolódó hírt, amely eddig nem kapott nyilvánosságot. Egy szegedi cég az egyik kategóriában első helyezést ért el. Pap Mónika, a Cigron egyik alapítója és munkatársa most elmondja, hogy melyik versenyen kapták meg a rangos díjat. A Best Personal Productivity Software kategóriában. Na, ez mit jelent magyarul? A személyi hatékonyságot vagy jövedelmezőséget növelő szoftverek kategóriájában a legjobb. Na, ez már magyarul hangzott, de még mindig nem pontosan tudjuk, hogy mit jelent mindez. Hát például egy kisvállalkozás legyen mondjuk egy kentheti azzal, hogy megtalálja azokat a célcsoportokat, vagy azokat az autótípusokat, amiket nekik forgalmaznia kellene. És hogyan segít ebben a szoftver? Úgy segít a szoftver, hogy egy olyan gépjármű adatbázisból, amit például ők forgalmaznak, vagy az eladási adataikból, hogyha használják a vizualizációs eszközt és elemzik, vagy utána a döntéstámogató eszközt és azt is meghatározzák, hogy mik a leggyakoribb típusok, akkor meg tudják határozni esetleg típusra, kategóriára, vagy bármi olyan jellemzőre azokat az autókat, amiket nekik leginkább rendelniük kellene, vagy reklámozni esetleg újságba vagy tévébe. Most mindez, amit eddig elmondott, nekem úgy tűnik ebből, hogy azért ez nem egy unikális téma, tehát hogy a világon valószínűleg nagyon sok ezer cég készít olyan szoftvert, amit hasonló feladatra találtak ki. Mi az, amitől pont ez a magyar szoftver lehet a világon a legjobb? Hát nem sok ezer cég, de azért jó néhány cég csinál valóban ilyen szoftvereket. Viszont ezek a szoftverek általában csak egy-egy részét tudják annak, amit a mi szoftverünk tud. Mert a miénk a speciális abban, hogy adatbányászati és döntéstámogatással kapcsolatos szoftver is, és a legkülönlegesebb benne, hogy az emberi intuíciót is bevonja az adatelemzésbe. Na ez érdekes, hogyan? Úgy vonja be, hogy az elemzés során olyan emberi kategóriákat lehet meghatározni, például fogyasztásra, vagy bármilyen más jellemzőre, hogy magas, alacsony, közepes, nagyon magas, ami szerint osztályozni lehet az adatokat, és utána ezt ugyanígy lehet felhasználni az elemzésnél. De akkor nem a gépet ruházták fel intuícióval, hanem... Nem. Azt az emberi intuíciót, amivel az elemző rendelkezik. Mert általában ezt a legtöbb programnál nem tudja felhasználni, mert vagy matematikai algoritmusok vannak, korrelációs számítás, vagy ilyesmik, és akkor eleve kész eredményt kap. Vagy ha nem, akkor meg kell mondani azt a parancsort, vagy azt a módszert, amivel szeretne elemezni, abba viszont ritkán tudja bevonni az intuícióit. És ezt a módszert még sehol máshol nem használják? Hát tudomásom szerint nem. A szegedieknek gratulálunk, Bognar Ákosnak viszont még eszébe jutott valami a Comdexra. Igen, pont az LCD-kkel kapcsolatban, hogy a Microsoft most mutatta be a ClearType technológiáját először, amely egy Microsoft Reader nevű programban összpontosul majd. Magyarul légy szíves? Ezt valamikor tavasszal lehet majd megvásárolni. Ez egy ilyen felolvasó programszerűség. A technológia lényege, hogy az LCD kifejezetten LCD folyadékos képernyőkön sokkal könnyebbé teszi az olvasást, a karakterek élesebbek, konturosabbak lesznek. Miért fontos ez? Hogy könnyebben lehessen olvasni, és ez volt Bill Gates egyik nagy álma, hogy ez az e-book valahogy létrejöjjön, egy elektronikus könyv, amit a honunk alá csapunk, és egy könyvtárkat tudunk horcolni meg magunkkal. Egy könyvet lehet ma este is nyerni, ez viszont még hagyományos könyv. A kérdésünk az, hogy hány byte az exabyte, a telefonszámunk 328-85-55. 84 millió vagy 81 milliárd, nem mindegy, hogy mennyi pénz, főleg ha magyarországi online kereskedelemről van szó. Azt olvastam a Carnation Consulting honlapján, hogy megállapítható, hogy a hazai elektronikus kiskereskedelem fejlődése az elmúlt fél évben felgyorsult, de néhány kiemelkedő alkalmazástól eltekintve még nem bonyolít jelentős forgalmat. Szegfi Balázs a Carnation ügyvezetője. Ti a hazai webbel kicsit behatóbban foglalkoztok, szóval mennyi az annyi? Az az érdekes, hogy bonyolít. Tehát most azt vesszük észre, hogy ez a felmérés ez gyakorlatilag október elején zárult le, és azóta olyan cégek tűntek föl különböző érdekes izgalmas alkalmazásokkal, amik úgy tűnik, hogy ezt a 85 milliót, ezt valószínűleg jóval 100 millió fölé fogják nyomni. Ez sikerbás? Tehát az, hogy bővül a Magyarország elektronikus kereskedelme? Ez egyértelműen az, és azt gondolom, hogy mi csak be tudunk állni azoknak a tanácsadó cégeknek és kutató cégeknek a sorába, akik évről évre fölfelé módosítják a becsléseiket a piacra. Ez azt jelenti, hogy 85 millió forintért vásároltak az otthoni internetezők a neten? Nem az otthoni internetezők, hanem otthonra az internetezők, tehát alapvetően saját célú fogyasztási cikkeket, valamifajta akár könyvekről gondolhatunk, ugye mint a legfontosabb ilyen típusú cikkek, könyvek, CD-k, számítógép alkatrészek, akár teljes számítógépek, és a business to consumer részről, tehát a fogyasztás részről beszélünk, ami az otthonra irányuló vásárlást. Egyébként teljesen megfelel a világ tendenciával, tehát kint is nyugaton, és főképpen a CD és a könyv most még a húzó ágazat, igen, ugye? Így van. Teljesen ugyanolyan ez a struktúra, tehát ugyanazokat a cikkeket vásárolják itt is, hogy van azért valami eltérés, különbség? Sokkal szélesebb az a választék, amiből kint választhat, viszont mivel kint választhatsz belőle, ezáltal itthon is választhatsz belőle, ettől fogva nehéz arról beszélni, hogy egy globális gazdaságban lokálisan valami elérhető, vagy nem, hiszen van egy jobbfajta hitelkártyád, és jön a történet. Na de most mi miről beszélünk, arról, amikor magyarországi forgalom, vagy külföldre irányuló? Nem, most mi nem erről beszélünk, most mi arról beszélünk, hogy lokálisan magyar szájtokról magyar emberek vásárolnak. Én ezt szerettem volna kérdezni, hogy a vásárlási módok változtak? Érezhető, hogy esetleg több cég kínál bankkártyás fizetési lehetőséget? Ez még mindig nem hagyja meg a 15%-ot. És külföldön? Külföldön gyakorlatilag 90% fölött van. Mi az a 81 milliárd? Mert egy ilyen számot is láttam a ti honlapotokon. Igen, ez a másik nagy ága a elektronikus kereskedelemnek, a business to business, tehát az üzletek közötti beszállítókkal, partnerekkel történő kereskedés. Ez alapvetően EDI rendszerek, tehát számítógépek közötti kereskedést jelent, ami nem internetes, tehát nem webes alapú. Ebben elhanyagolható részt kap jelen pillanatban a webes kereskedelem. Nagyon érdekes, hogy ez egy teljesen más nagyságrend, tehát gyakorlatilag egy ezres szorzó van a kettő között. Ez is megfelel a világ tendenciáknak? Nem, a világ tendenciák felé hat, viszont a jövőben azok a számok hatnak, azok a számok, amiket láthatunk. A világ tendencia az 1-10-hez körülbelül, és nagyszerűen látszik az, ahogy a gyorsabban nőve a business to consumer, tehát a fogyasztói kereskedelem, egy lassabban növő business to business kereskedelem mellett körülbelül e felé a tendencia felé tart Magyarországon is majd. Vagyis akkor ebből lehet arra is következtetni, hogy Magyarországon sokkal gyorsabban bővül majd az a fajta kereskedelem, amit mi bonyolíthatunk, tehát nem a cégek közötti vásárlás. Igen, hiszen nagyon érdekes, hiszen ha megnézed, az EDI rendszerek, azok nagy rendszerek, nagy befektetést igényelnek és nagy vállalatok között vannak. amikor belépnek a webalapú kereskedési rendszerek, azok főleg a gyakorlatilag úgy látszik, hogy lecsorog ugye ez az elektronikus kereskedési rendszer váltok, mert mindig a kis váltok felé léphetünk el, hiszen ezeknek ad egy lehetőséget az elektronikus kereskedelmi belépésre azt, hogy a weben keresztül tehetik ezt meg. A másik oldalról viszont nincsenek ilyen határok, hogyha a fogyasztói kereskedelemről beszélünk, és 3-4-5-szörös növekedéseket figyelhetünk meg évente. Balázs, köszönöm szépen, és várjuk tőletek a további adatokat. Két-három éve még nagy fejtörést okozott, hogy hogyan magyarázzak el néhány informatikai kifejezést, és ezt a problémát csak tetézte az internetes korszak, beköszönte. De hát szerencsénkre itt vannak a nyelvészek, Bódi Zoltán, infószótár. Én inkább azt mondanám, hogy szerencsénkre itt vannak az információtechnológia alkalmazói és készítői és előállítói, akikben úgy tűnik, hogy fölmerült már az a gondolat, hogy célszerű lenne úgy kommunikálni az ő komoly tudományos és szakmai eredményeiket, hogy a felhasználók is megértsék, hiszen így nagyobb lesz a biznisz, az üzleti bevétel. Egész egyszerűen az ember megérti, hogy miről van szó. Itt van egy érdekes kifejezés, ez a router, ami ugye az internet technológiának az egyik fontos kifejezés vagy eszközét nevezi meg. Én a napokban találkoztam egy elektronikus hírlevélben útválasztóként, és ebben az új szótárban, a számítógép szótárban is benne van adatútválasztóként. Én azt mondom, hogy az útválasztó az egy kicsit frappánsabb, mert rövidebb. Viszont hát ugye itt is megvan az a divatszerűség, ugye a router, az angolul van meg, ez volt az első kifejezés, és úgy valahogy jobban rááll az embereknek a tolla vagy a szája. De az útválasztó szerintem teljesen megfelel a magyarításnak alapkövetelményeinek, hiszen kifejező, nem túl hosszú, nagyjából elfér azon a helyen, ahol a router elfér, bár ez programokban ugye nem nagyon kell így leírni, meg alkalmazni. Számomra azért érdekes a router, mert ezért ezt a hétköznapi ember nem használja, és valószínűleg nem is fogja használni. Érdemes vajon az ilyen szakkifejezéseket magyarítani? Hát itt két lehetőség van, hogy mit fog a nyelvhasználó követni, milyen stratégiát követ a nyelvhasználó. Az egyik módszer az, hogy egyszerűen beveszi a hétköznapi nyelvhasználatába, és akkor kérem, a router az ugyanúgy el fog terjedni, mint a szoftver vagy a hardware. Igaz, hogy ezekre nem is nagyon tudunk jó megoldást találni, de most hirtelen ez a példa jutott az eszembe, mondjuk a printer, ugye? Tehát azért a printer meg a nyomtató, hát ez már úgy erőteljesen kettő, szóval nagyon sokszor használjuk a printer, kiprintel, stb. Ennek már szócsaládja is van. A másik módszer, amikor magyarítjuk, és most itt hirtelen megint a programokból jut valami az eszembe, a helpre, ugye a segítség, vagy a sugó, igen, ez egészen jól elterjedt, ezzel nincsen semmi probléma már. Tehát ezt nem tudjuk mi így megmondani, ez kifejezetten a médián múlik, és a szakembereken múlik, hogy ők hogy kommunikálják, routerként, vagy útválasztóként. Infószótár jövő héten is. Itt a fővárosban jó egy éve látom azt az óriás plakátot, amelyen a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből készített összeállítást, illetve az abból készített CD-romot hirdetik. Kitzinger Szonya, aki már az elkészült alkotást is látta, és nagyon lelkes volt délután. Igen, azt tudom mondani csak, hogy életem legnagyobb CD-rom élménye volt ez a találkozás. Ma láttam először a CD-romot. A legigényesebb, amivel eddig találkoztam, tehát nincs túl tömve mindenféle hülyeséggel, csak hogy minél több információ legyen, tehát pontosan eltalálták azt, hogy miből mennyi kell, gyönyörűek a grafikák, esztétikus a kivitelezés. Szóval nagyon szép, és nem csak én mondom, hogy nagyon eltalált a dolog, hanem nemzetközi szaktekintélyek, akik már látták. Állítólag Európában a Pálmát a Louvre-nak a képtárának CD-roma viszi el, és azt mondják, hogy ez a második helyet fogja elfoglalni, tehát ez annyira jól sikerült. És ki mutatta meg neked a CD-t? Márton András. Aki? Okay. Aki többek között a KFT együttes dobosa, meg? És hát ilyenekkel foglalkozik. Ő az a CD egyik készítője. Katalin napja van. A kép Szent Katalin életének egy fontos eseményét ábrázolja. Mennyire volt nehéz feladat a Szép Művészeti Múzeum kép anyagtárát megjeleníteni CD-romon? Az emberek azt szeretik egy CD-romnál, hogyha az mozog, hogyha van benne animáció, hogyha van benne zene. Itt sikerült úgy hallom legalábbis összehozni. Egyrészt zene is van rajta, másrészt pedig egy művészeti múzeum anyaga szerintem minden fejlesztőt inspirál. Amit az elején hallottunk, az például a napműtárgya a CD-romon, ami úgy működik, hogy a számítógép dátumának megfelelően, hogyha arra a napra esik valamilyen aktualitás, egy műhöz kapcsolható aktualitás, akkor azzal indul a CD, hogy megjelenítjük ezt a képet, és egy színész elmondja az ahhoz kapcsolódó tudnivalókat. Félig, meddig már be is léptünk, hogyha a képernyőre nézek a virtuális Szép Művészeti Múzeumba? Igen, beléptünk, most vagyunk a központi oldalon. Itt látható, hogy milyen módon tudjuk megközelíteni magukat a műtárgyakat. Van egy gyűjteményi felsorolás, az egész CD-rom egyébként 314 műtárgyat tartalmaz. Ezek között kereshetünk a művész neve, a műtárgy címe szerint, tér és idő szerint, ami azt jelenti, hogy mindezeknek a képeknek a származási helyét megjelenítjük egy térképen. A múzeum épületéről találunk információkat, az egyes gyűjtemények történetét hallgathatjuk meg ugyancsak hangalámondással, majd két játék szolgál a féle oktatási célként. Az egyik ezek közül a részből az egész. Ja, hogy megmutattok egy kis részt a festményből, és ki kell találnom, hogy mi az? Ravasz módon? Ez a játék lényege? Na, látod, el se kell mondani, ez azt jelenti, hogy nagyon ügyes címet találtam ki, mert már abból kiderül. Azért ez nem egy egyszerű feladat. Szakértők, művészettörténészek is megnézték a CD-t, és azt kell mondjam, hogy elég jó minősítést kapott az anyag, de a játékról ők is azt mondták, hogy azért ez egy szellemi kihívás. A másik játék az mi? Ez az összeáll a kép? Az a lényege, hogy megjelenik a műtárgy maga, megjelenik az egy műtárgyhoz kapcsolódó öt legfontosabb információ. Tehát öt művész neve, öt műtárgy címe, és a többi szerepel, nekünk ki kell választani az egyetlen helyes megoldást. Hogy én most mondjuk Rüsztárra gondolok-e, és ez egy Rejef, vagy a Légy című kompozíció, hát nem sorolom, tehát millió variáció van, én most azt mondom, hogy na, vajon mennyit találtam el itt? A találatok száma egy. Van mit fejlődnöd még. Hát igen. Kiknek ajánlod a CD-romot? Tehát aki nem szereti a hosszas sétákat, és mondjuk a jó meleg szobában akarja megnézni a képeket, vagy kinek? Nem, elsősorban azoknak, mert azért egy CD nem helyettesíti az eredeti műtárgyat. Itt elég sok információ megtalálható, mondjuk barangolni lehet, tehát sokkal könnyebben be lehet járni a múzeum egy részét így, mint élőben. Tehát, hogyha valaki volt már a Szép Művészeti Múzeum, és úgy gondolja, hogy jó, megveszi ezt a CD-t, otthon kényelmesen újra felidézheti a műtárgyakat. De sok információt meg is találhat, amit adott esetben a múzeumban nem olyan könnyű megtalálni, azt katalógusokban, egyéb kiadványokban olvashatja el. Ezek a különböző technikai adatok, az életrajzi információk, amik a művészekről szerepelnek, illetve hát a művészettörténészek által megírt szövegek. Itt a modem idők, a Comdexnek már vége, úgyhogy Bognár Ákos semmi sem menti meg attól, hogy ma este adjon nekünk egy PC-tippet. Ami valamiképpen még mindig kötődik a Comdexhez, mert nagyon nagy hangsúly kapott a Comdexen a Windows 2000 bemutatása. Természetesen, bár nem készült el az a verzió, amit be akartak mutatni, de azért az RC2-es verziót nagyon nagy számban mutogatták be. A Comdexnek az egy negyede körülbelül erről szólt egyébként. A tipp igazából az nagyon egyszerű, most aztán már tényleg mindenki kezdje el átnézni a gépét, hogy vajon felkészült el a 2000-es évre. Valószínűleg igazából olyan nagy felkészülést az otthoni felhasználóknak nem kell végrehajtani. Pont erről ír a PC-vel decemberi száma is, hogy hogyan kell átnézni a gépet, az BIOS az alap, amit meg kell nézni, hogy vajon a 2000. évnél december 31-e után mi lesz majd a gépünkkel. Nem kell megijedni, egyszerűen csak át kell nézni. Most a PC-vel CD-n van egy plusz két olyan CD-nyi anyag, ami pontosan az segíti, hogy hogyan lehet ezeket a feladatokat elvégezni a legkönnyebben. Modem idők felvételek mellé még ilyen is felkerült. Tehát egyszerűen csak el kell indítani ezeket, és ez végig teszteli Megtalálható az összes olyan fő program, főleg Microsoft termékek, az összes létező operációs rendszer hivatali csomagoknak a frissítése, ami már tartalmazza azt a javító kulcsot, amivel lehet használni január 1-től is a programokat. Az volt a kérdés a műsor elején, hogy hány byte egy exabyte. Vonalban hallgatunk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Csapó Gergely vagyok Szegedről. Szép jó estét, Gergely! Szóval? A megfejtés az 1 trillió byte. De ez csak nagyjából? Igen. Mennyi pontosan? Azt hiszem, hogy 10 a 18-on. Igen, helyes, de ezt végig mondani egészen pontosan számszerűleg azért már nem tudja. Hát igen, ez elég sok. Jó, elfogadom, mert úgyis azt mondtam az elején, hogy nagyjáboli értéket elfogadunk. Egyébként 1 trillió 152 milliárd 921 billió 504 milliárd 606 millió 864 976 byte. Ezt megtudtam a szakkiadót. Nem, 976. Ha, így pontosan. És fogadjunk, hogy ezt most szöveggel írtad, de nem számból. Igen, pontosan, meg is tudom mutatni. A szakkiadó gondozásában megjelent számítógép szótárból olvastam ki, amit most Gergely megkapott, és nem csak könyvváltozatban, hanem CD-n is, mert hogy a teljes szótár rajta van a CD-n. Ez ugyanúgy használható, Bódi Zoltán? Tökéletesen ugyanúgy használható, mint a papír alapú szótár, annyival több, hogy ennek a szótárnak az eredeti angol változatát is tartalmazza, hiszen ez nem más, mint a Microsoft Press nemzetközi ilyen szótárának a fordítása magyar nyelvre, és ráadásul még a szótárnak a végén van egy angol-magyar-magyar-angol oda-vissza fordítható számítógépes terminológiai szótár, és ezt is tartalmazza a CD. Igazából a szerkesztői ennek a szótárnak úgy gondolták, hogy egy referenciát szeretnének adni, amire egyébként nagyon nagy szüksége van a mostani információ technológiai nyelvnek, szaknyelvnek, hogy legyen végre valami könyv, amiben le van írva, hogy mi hogyan született meg magyarul. Erre próbál törekedni a könyv. Természetesen azért egy picikét egyoldalú, és nem tud minden megoldást tartalmazni, de hát így is 7600 szócikk van benne. Gergely, melyiket fogja inkább használni, a könyvváltozatot vagy a CD-t? Lehet, hogy mind a kettőt egyszerre. Párhuzamosan, ugye? Hát akkor gratulálunk hozzá, és hallgassa továbbra is a modern időket. Köszönöm szépen. És ahogy szokás, ilyenkor következik a dragonizációs hírsziporka. Teljesen aktuális hírrel kezdünk. A mai napon kezdődött és november 28-án végződik az első magyar online képaukció. A Malinek szervezője a teljes bevételt a gyermekétkeztetési alapítvány javára fordítják. Az online értékesítésre való tekintettem meg, hát ez első akció. A kezdőár akár 4000 forint is lehet. Ripple Rónai és Ruzicskai alkotásokról van szó. Hát ez biztos nem 4000 forintért. Lesznek olyanok, amelyek, hát gondolom kisebb részkarcok, vagy egészen miniatűr ikonok, vagy én nem tudom, mi lehet ez. Minden esetre a végeredményt november 28-án hirdetik ki, és a jövő heti modem időkben is foglalkozni fogunk ezzel az akcióval. Bognár Ákos is mondotta, hogy nagyon előre törtek az MP3-ak. Nagyon jó hír az MP3 gyűjtőknek. Egy amerikai, a legnagyobb amerikai független kiadó az összes általa kiadott albumot fölteszi az internetre január végéig, ez összesen 15 ezer dalt jelent. Olyan előadókról van szó, mint Pete Townshend, aki a Who gitárosa volt, George Clinton, Taylor Dane, a The Band például, illetve sok klasszikus rhythm and blues és jazz album. Ezek MP3 Liquid Audio és Microsoft Audio formátummal lesznek teljesen letölthetőek. A cég célja ezzel az, egyrészt, hogy adatokat gyűjtsön a felhasználóktól, e-mail címeket a direct marketing tevékenységhez, illetve kedvet csináljon a CD-k megvásárlásához. Remélem, hogy ezt a magyar forgalmazók is hallják ezt a hírt. És a 2000. év problémájáról Bognár Ákos azt mondotta, hogy ez nem olyan nagyon veszélyes dolog, ezt Tájföldön nem így gondolják, ugyanis egy vészközpontot hozott létre a tájföldi közigazgatás, állami cégek vezetői nem utazhatnak külföldre új évkor, és a Táj Nemzetközi Légitársaság törli az összes éjfélkor közlekedő járatát, hiszen az összes cég az utolsó pillanatra hagyta a 2000 év körüli problémára való átállást, és meg vannak ijedve, hát ha valami gond vesz. Mint ahogy Dragon György is meg van ijedve, hiszen ő kijelentette néhány héttel ezelőtt, hogy ő aztán biztos, hogy egy kertesházban fogja tölteni a szilvesztert. Hát nem is liftben. Ezzel vége a mai modem időknek, legközelebb december 2-án jelentkezünk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, ez a címünk. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok, de a felvételeink a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.